deja rua que ola. Alohi lohi me ka hili nahi. Mai honele I ka manawa. Kali a I ka mana olana. Ano le mau popo kala a popo. Ohi ara oia iro no. Nola e la e ola I ke ala. E hana I koho pena. Hale I ka makau. Haha I ka manao. He popo le ke ola. Te ho'o'o e kopua. He hula ke ola. Komo I ka manawa. E haha I ka omele. Me ka nana ole. Anu ole e pe ko mala mala ma pa henu na ko pe ka honua ho wale wale ia mai hun ke kahu I ke kahalulu o mai ka I ka po e o ke ola ka ma ke ma ke he hula ke ola komo I ka manawa. E haha I ka omele, me ka nana ole I te anu. Oe, e ke ko malama lama pau. Ua nui loa na kopio ka honua. Alohi lohi a alakai.